άλλη μια φορά ένα Ευαγγέλιο που είναι δύσκολο, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ο Κύριος ξεστόμησε αυτή την κουβέντα. Αυτός που αγαπάει τη μητέρα του ή τον πατέρα του ή τον αδερφό του ή την αδερφή του ή τη γυναίκα του ή το παιδί του περισσότερο από εμένα, δεν είναι άξιος να λέγεται μαθητής μου. Και ερχόμαστε όλοι σε μία κατάσταση και λέμε, μα πώς ο Θεός ζητάει κάτι τέτοιο από τον άνθρωπο? Και όλα κρύβονται στη λέξη αγάπη. Γιατί η αγάπη απαιτεί έναν διάλογο, είναι διαλογική. Έναν διάλογο σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο, ένα διάλογο σε σχέση με τον εαυτό μου, ένα διάλογο που κάνω με τον Θεό και ένα διάλογο που κάνω με ολόκληρη την κτήση. Τι σημαίνει διάλογος? Διαλέγομαι, προσδιορίζω τη θέση μου σε σχέση με τους υπολείπους γύρω μου. Προσδιορίζω δηλαδή πού βρίσκομαι εγώ σε σχέση με τους άλλους και σε σχέση με τον Θεό. Και από εκεί και πέρα αρχίζω και προσαρμόζω τη συμπεριφορά μου σύμφωνα με αυτή την θέση στην οποία αποφάσισα ότι ανήκω και ότι έχω. Γι' αυτό και λέει το Ευαγγέλιο ότι πρώτα αγαπάμε τον Θεό εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της καρδίας και μετά τους υπολείπους. Γιατί? Γιατί ερχόμαστε και βάζουμε τον εαυτό μας σχεσιακά με τον Θεό, αποφασίζοντας δύο πράγματα. Ποιος είμαι εγώ σε σχέση με τον Θεό? Δεύτερον, ποιος είναι ο στόχος μου που θέλω να καταλήξω? Ποιος είναι ο ρόλος, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκα και ποιος είναι ο προορισμός της ζωής μου? Όταν αποφασίσω αυτό και το βάλω καλά μέσα στην καρδιά μου σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Θεός, τότε όλα τα υπόλοιπα έρχονται και κουμπώνονται αυτόματα χωρίς να το καταλάβω. Γιατί τότε η αγάπη, αυτό που σας είπα προηγουμένως, γίνεται πραγματική αγάπη. Και τι σημαίνει πραγματική αγάπη? Γίνεται η αγάπη που μας έδωσε ο Θεός ως παράδειγμα, θυσιαστική. Αγάπη που δίνει χωρίς να περιμένει. Αγάπη που έχει διάκριση. Αγάπη η οποία δεν είναι κτητική. Και εδώ προσοχή στις μαμάδες και στους μπαμπάδες που κάνουμε τα παιδιά μας λες και είναι κτήματά μας και θέλουμε πάντα να τα καθοδηγούμε και πάντα να τα πηγαίνουμε με τον τρόπο που εμείς θέλουμε, ακόμα και αν γνωρίζουμε ότι αυτός είναι σωστός. Αγάπη η οποία δεν έχει ζήλια μέσα της. Αγάπη η οποία δεν έχει ανταγωνισμό. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να σηκώσει τον σταυρό του και να με ακολουθήσει. Και αυτός είναι ο σταυρός. Είναι όλα αυτά που σας περιέγραψα παραπάνω. Και αυτό τον σταυρό τον προσδιορίζει μυστηριακά με μία φράση στο τέλος του Ευαγγελίου. Και οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Ζούμε σε μια κοινωνία που ζητάμε συνέχεια να γίνουμε πρώτοι. Ζούμε σε μια κοινωνία που θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι των άλλων και όχι το Θεός και σου λέει ότι πρώτος θα γίνεις όταν μπεις κάτω από τους άλλους. Today's gospel is one of the most difficult ones because it asks from us to do something which is beyond our understanding. It says in the gospel, whoever loves his father, his mother, his daughter, his son, his wife, his husband, more than me, more than God, then he is not worth to be called my disciple. And the first question that comes to us is, how can he ask this kind of things? He is God. We say that God is love. How can he ask us not to love the others? And everything is hidden behind the word love. Because love, as a word, means dialogue. Dialogue with God, dialogue with ourselves, dialogue with the others next to us, dialogue with the whole of creation. This is the way, because dialogue means to find out what is my position with regard to the rest of the people and the rest of the creation around me. Where do I stand? What is my role? And when I look myself as part of the creation, I also understand that I'm a creature. And then I go a step further and I start to ask myself, why do I exist? Why am I here? What is the purpose of being here? If this is a journey, we all say that life is a journey, what is the bestemming? What is the destination? Where should I arrive in the end? And in this way, I start slowly, slowly understanding the reason of my existence with regard to the one who has created me. This is why we say that we carry a cross, because cross always has two lines, the vertical and the horizontal. The vertical is our relationship with God. We believe in Him. Who is He? What does He want from us? What should I do in order to be with Him? If I want to be, of course, with Him. We are free to decide. And the horizontal is the relationship with the others. God is where these two lines come together. This is why if this does not exist, this cannot also exist. Because through the relationship with love, with God, we learn slowly, slowly what love means. From what? From His example. From His sacrifice. He didn't tell us, love each other, and He left. He came down on earth. He became one of us. He didn't have to. He allowed Himself to be crucified, to be humiliated. And do you remember what He said on the cross just before He left? Father, forgive them, for they know not what they do. Actually, these the words that we are saying when we see ourselves with regard to the others. This is the core of love. This is what it means to love each other. It is a sacrificial love. It is not a love that always wants something from the other. It is not a love that holds the other like captivity, like sometimes we, the parents, do with our children, like that they are our own eigendom. No, it's completely different. Because love requires freedom, respect, discern, sometimes silence. You know, when you love somebody, you don't make a reclama, I love you, you just show it to him with your own self. And sometimes with silence itself. So this is, I think, the way that the gospel finishes in the end shows us also what love is and how we should proceed in our life. How does the gospel end today? Whoever wants to become first has to become last. That means who wants, in the eyes of God, to be first, he has to go under the others. He has to see the others as more important than himself. This is what we call humility. And unfortunately, we live in a world which teaches us the completely opposite things. Concurrency. Try to become first, no matter what. Doesn't matter what I do, as long as I'm above the others, as long as I have control over the others. But if is this that what God wants from us, this is why the gospel of today comes to tell us that if you want to be with me, then you have to adjust yourself according to the things that I tell you to do. I told you before, faith is not logic. It is not rationality. It is above and beyond our logic. There are things that we do not understand. This is why we call it faith. Faith means believe in, not just believe. Because to believe that God exists, most of us do. But to believe in Him means that we trust Him. And we trust that what He tells us to do is for our own good. This is why we come here, in order to show our faith. And we come in freedom. You do not walk outside of the church and the hand comes until you come inside. You come here with your free will. So let us pray to God that He will enlighten us with His Holy Spirit in order to be able to walk on the path that He has shown to us. God bless us all.